dalej daje beat, co rozkurwia głowę. Za dzieciaka chciałem czarne Lamborghini. Oglądałem Aladyna, marzył mi się Gini. Dzisiaj wyjebane, leje się Martini. Dziewczyny se biegają, ubrane w Amiri. Ich pośladki w kształcie, co czystej brzoskwini. Ona taka piękna, wygląda jak bogini. Kocham wtedy, kiedy dobrze leży na niej mini. Pojawiam się i znikam na ulicy jak Houdini. Baba Hassan, Tchynkie Wasa. Pierwsza klasa, pyszna trawa. Sypie pasa, krew ciabata, pale bata. Abrakadabra, autostrada, twoja strata. Nie twoja sprawa, madafaka. Bawimy się do rana, białko jak śmietana. Suka rozebrana, leje tu szampana. Ona chce banana, mała twoja wpada. Za dużo mi tu gada, spuszczam się do gardła. Nie tylko w kościele, schodzi na kolana. Was fajny szmata, traja myt Agata. Szacunek jak do pana, robimy tutaj napad. Kurwa jaka faza, prawda że cię zdradza. Baba Hassan, Tchynkie Wasa. Pierwsza klasa, pyszna trawa. Sypie pasa, krew ciabata, pale bata. Abrakadabra, autostrada, twoja strata. Nie twoja sprawa, madafaka. Baba Hassan, Tchynkie Wasa. Pierwsza klasa, pyszna trawa. Sypie pasa, krew ciabata, pale bata. Abrakadabra, autostrada, twoja strata. Nie twoja sprawa, madafaka.